треба да кажеш моите те речи издаје још увек болене и немаш стида ćuti molim te jer posle ljubavi ništa ne ostane ne zovi me kad potoneš kada bez nade ostaneš ne zovi dobro znaš da neću biti tu ne traži da ti oprostim borim se da ne izustim jer želim da te ljubim kao prvi put zadnji put.